Privatleasing gør det nu lettere end nogensinde før. Når det kommer til elbiler, er Polestar 2 en sand stjerne på himlen. Med privatleasing af Polestar 2 får du ikke kun glæden af at køre en topmoderne elbil, men også fordelene ved lave driftsomkostninger lige fra dag 1. Du slipper for bekymringer om vedligeholdelse og service, for alt er inkluderet i den faste månedlige pris. Oplev friheden ved privatleasing af en Polestar 2. Besøg polestar.com. Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til kampagnesporet med Mads Fuglede og David Trads. I kampagnesporet i dag, der har vi besøg af lektor fra amerikanske studier på Syddansk Universitet, Niels Bjerg Poulsen. Velkommen til dig. Tak skal du have. Jeg sad og hørte sådan en gennemgang af Trumps første år som præsident på NPR. Og der faldt en meget sjov bemærkning, som lød noget i stil med, at hvis man tænkte godt og grundigt tilbage på sin første date i et ægteskab, ja, så ville man kunne huske ting, der blev afsløret der ved den første date, ja, som egentlig ville være ret kendetegnende for, hvordan det ægteskab ville blive. Det var sådan pointen. Ja, ja. Og det, der sådan var underforstået der, at når vi tænker tilbage på sådan første gang, vi møder Donald Trump i sådan vores første date med Trump som præsidentkandidat, er jo der, hvor han melder sig ind i valgkampen sådan for alvor, og gør opmærksom på sig selv som kandidat, at det bliver meget definerende for os, det ægteskab, vi nu er et år inde i med Donald Trump. Er du enig i den betragtning? Ja, fuldstændig. Og man kan sige, at i Trumps tilfælde var der jo rigtig mange amerikanere, som havde haft, hvad skal man sige, sporadiske dates med ham før. Han var jo en kendt skikkelse. Er det Stormy Daniels, du tænker nej, på nu? Nu er det ikke lige, pornomodellerne så meget, som det er seere, der har set The Apprentice, eller folk i New York, der har kendt ham. Han har jo også optrådt som sådan cameo i en masse spillefilm. Det var ligesom betingelsen for, at folk kunne få lov at filme i en af hans bygninger eller hoteller. Så amerikanerne har haft en fornemmelse af Donald Trump, og ikke måske de fleste har nok ikke set ham som præsidentmateriale. Men det, jeg synes er lidt interessant ved kommentaren, er jo, at noget af det, man faktisk altid siger om præsidenter, det er, at embedet ændrer dem, ja, i den grad. Ja, ja. Og Obama blev vel i den grad ændret af embedet. Ja. Nogle præsidenter blev sådan fuldstændig transformeret. Altså, jeg tror, havde man mødt Harry Truman, ja, i kongressen, eller bare i amerikansk politik, eller i missouriansk politik, inden han blev præsident, ville ingen have troet på noget som helst tidspunkt. Her skulle man i ham finde, inde i ham, den lille mand han var, skulle man finde en af de største statsledere i verdenshistorien. Altså, der er sådan, embedet der jo folk meget om. Truman sagde jo selv, han bliver jo pludselig præsident i 45, da Roosevelt dør en hjerneblødning. Og han sagde selv bagefter, det føltes som om solen og stjernen og månen var faldet ned oven i hovedet på ham. Og der kan man sige, i en eller anden forstand har Trump virket fuldstændig uændret af embedet. Så mange var måske svagt optimistiske, mange kritikere, som ikke havde stemt på Trump, både republikanere og selvfølgelig demokrater, havde en fornemmelse af, okay, han fører valgkamp på en utraditionel måde. Han siger uhyrlige ting, men det øjeblik, han sidder i det ovale værelse, så sker der noget andet. Så påtager han sig jobbet. Det var jo, hvad han sagde også i valgkampen. Barack Obama spiller for meget golf. Når jeg bliver præsident, ikke, så kommer jeg overhovedet ikke til at komme ud, tror jeg, af det Hvide Hus. Så kommer jeg bare til at arbejde. Jeg vil simpelthen knokle, ikke? Og det var jo ligesom det billede, at okay, han er ikke politiker, han mangler en hel masse erfaringer, men det øjeblik, han træder ind i embedet, så bruger han ligesom den erfaring, han har fra erhvervslivet, det bruger han til at transformere sig til en politisk leder. Og det er jo bare absolut ikke sket. Så noget tid ind i embedet begyndte folk at sige, okay, her er en mand på 71. Han har været vant til at få sin vilje altid. Han har ikke en bestyrelse, han skal være ansvarlig overfor i sin virksomhed. Han ejer selv firmaerne. Han gør, hvad der passer ham, og det har han også tænkt sig at gøre nu. Og han er i øvrigt ikke nysgerrig, når det gælder om at lære, hvad embedet kræver. Udsendelsen i dag kommer meget til at handle om Trumps første år i embedet. Vi skal igennem en snak om, hvor meget Trump har ændret normerne for amerikansk politik. Vi skal også snakke lidt om man kunne forestille sig, at nogen vil rydde op efter Donald Trump. Altså nogen indimellem har man jo præsidenter, der farer ind i embedet og fylder rammerne ud på en façon, som det politiske system, der er omkring dem, ikke rigtig er vant til. Og så ændrer de nogle gange på reglerne for at få det til at passe det hele. Det gjorde man med Van Franklin og Roosevelt, som du nævnte før. Man har også gjort det med andre præsidenter. Så skal vi tale om, hvad man gør ved Trump. Og så skal vi selvfølgelig tale om det her med, at det kan godt være, at vi på de første dates med Donald Trump så en meget usædvanlig kandidat. Men har vi også set en usædvanlig politik? Jeg vil jo nok lidt stå til lyd for, når vi kommer til den debat, at Trump på mange stræk er en ret gennemsnitlig republikaner og mest gennemfører hyldevarer fra det republikanske bagkatalog. Så vi kigger lidt på den indrigspolitiske dagsorden, og så også den udenrigspolitiske, og så tænker jeg, at vi slutter af med en snak om Trump er en ener, om han sådan er et billede på et større skifte i amerikansk politik, og vi kunne forestille sig flere, der vil fylde embedet ud som ham, eller vi sådan må belæve os på, at vi kun får én Donald Trump i historien, og det er ham. Men inden vi når så langt, Niels, så synes jeg jo lige, at vi skal kigge lidt på det helt aktuelle og se på det, der sker i USA de her dage. Fordi det er jo sådan, at man hvert år skal vedtage et føderalt budget. Der er jo to kammer i USA. Man har repræsentanternes hus med sine 435 medlemmer plus nogle observatører for USA's territorier, og så har man senatet med 100 medlemmer. Og man kan kun få vedtaget et føderalt budget, hvis man har 60 stemmer for det i det kammer, der er senatet. Så det er vel det eneste sted, hvor man som oppositionsparti har noget sådan politisk kapital at handle med i det amerikanske system. Og normalt er det det, der foregår. At de to partier ved, at de, når de laver de her budgetforhandlinger, så skal de på en eller anden façon finde hinanden. Ellers skal man lukke for den føderale regering. Og det har man jo prøvet tidligere. Hvis vi sådan skal lave sådan, bare sådan lige for lytterens skyld, en teknisk gennemgang af sådan nogle budgetforhandlinger, Niels-Bjerg Poulsen. Hvordan er det så, de foregår? Det starter, det er jo egentlig noget, der er placeret i kongressen, men alligevel begynder det hele egentlig i det Hvide Hus med et underudvalg derovre, der foreslår et føderalt budget. Ja, jeg skal måske lige præcisere og sige, det der med de 60 stemmer i senatet, det har undret mange. Hvordan kan et parti, som er i mindretal, få så stor indflydelse på forhandlingerne? Det er sådan set ikke i selve vedtagelsen af budgettet. Det er det, at man skal have 60 stemmer for at komme udenom det, der hedder en filibuster. Så hvis mindretalspartiet kan mobilisere nok stemmer til at blokere for forhandlingerne, så skal man først ligesom over den forhindring, før man kan komme til at stemme om selve budgettet. Og det er det, vi så ske i nat, at de betingelser, demokraterne stillede, dem kunne republikanerne ikke komme over, især ikke fordi de faktisk også selv havde nogle republikanere, der ikke ville stemme for partiets eget budget. Men et af de store spørgsmål er jo i forbindelse med budgetter, hvilke betingelser stiller man med? Der er jo som regel en masse studehandler, ting man vil have. Hvis vi skal stemme for det her budget, så vil vi have mere til forsvaret, eller vi vil have mere til, hvad det end måtte være. Det er ikke anderledes i USA, end det er så mange andre steder. Og ofte vil man jo have i det Hvide Hus en der sådan er ansvarlig for kontakten til kongressen, ja, som man vil sende over måneder i forvejen, ja, og han vil sondere terrænet politisk, ja. Ja. Og finde ud af, hvilke rammer har vi inde i vores eget parti? Ja. Hvor langt kan vi gå i den ene eller anden retning med det her budget, for at få det landet? Og hvis vi nu tager helt konkret vel en af de ting, der først og fremmest gik galt i denne her omgang. Og når vi siger, det er gået galt, Niels, ja, hvorfor er det? Så er det, fordi i nat udløb tiden, og der strandede budgetforhandlingerne, så der er ikke noget budget, og det betyder, at den føderale regering i princippet er lukket ned. Så når amerikanerne vil i nationalpark i dag, så er den lukket? Så er den lukket, og når de kommer ned til et eller andet monument, eller til Smithsonian, som svarer til vores nationalmuseum, så er der sikkert gul tape foran indgangen, så de ikke kan komme ind. Og så hvis man skal have et pas... Også lukket? Så kan man heller ikke få det. Og hvad kan mere lukke? Jamen, så er der ting, man betragter som essentielle personale i fængsler, grænsesikkerhed, alt muligt andet. De bliver ikke lukket ned. Det er ikke sådan, at læger, der arbejder på inden for Medigate-systemet. Præcis, og faktisk også den særlige undersøgelsesdommer Robert Mueller, han bliver heller ikke lukket ned. Han bliver også betragtet som en del af det essentielle. Og selvom Trump jo hele tiden har tweetet for at lægge pres på demokraterne i de her forhandlinger, at ja, det her vil kunne til at gå ud over militæret, ja, så er det jo heller ikke der, man lukker først. Nej, og vi ved jo også fra tidligere, det er jo sket et par gange før, at den føderale regering er lukket ned. I princippet hedder det jo, at folk bliver sendt hjem uden løn. Men i praksis, der plejer det at være sådan, så når man så ligesom får et budget igennem, og den føderale regering åbner igen, så giver man folk bagud den løn, de har mistet i den tid, regeringen var lukket ned. Så man kan i hvert fald sige, at det koster nogle penge under alle omstændigheder. Der var opgørelser. Sidste skete i 2013, hvor det jo i høj grad var senator Ted Cruz' skyld. Der var nogen, der sagde, at det kostede lige det amerikanske samfund $20 milliarder, det her. Og der er også bud på, hvis det kommer til at køre en uge her, så er der nogen, der siger, at det koster $6-7 milliarder. Men når nu vi ved, at der er det her parlamentariske redskab i værktøjskassen, der hedder en filibuster, som jo bare betyder, at man kan tale et lovforslag til døde, fordi man kan ødelægge det fra talerstolen ved at forhindre, at det kommer til afstemning. Hvis vi nu, hvorfor gør man ikke det altid? Hvorfor? Fordi det er jo meget, meget, meget sjældent, at der er et parti i USA, der har 60 sæder i senatet. Ja, altså for det første kan man jo sige, at der er for begge partier en risiko forbundet med at lukke regeringen ned. Begge partier vil nok se på, hvem vil vælgerne sandsynligvis give skylden for det her. Og hvem kommer det til at ramme, ikke? Og der kan vi se, i 2013, der var vi jo i den situation, at republikanerne faktisk kontrollerede repræsentanternes hus. Præsidenten var demokrat, senatet var under demokratisk kontrol. Og der var det republikanerne, der spændte ben for budgetforhandlingerne, og det var dem, der kom til at betale prisen for det. Et ordentligt dyk i meningsmålingerne. Men, kan man sige, det varede et stykke tid, hvor de var nede i meningsmålingerne, men inden man nåede frem til næste midtvejsvalg i 2014, så havde vælgerne faktisk glemt det der, ikke? Så det er jo også sådan noget, partierne ser på. Hvis vi får en sådan en effekt af det nu, er det så noget, der varer helt til midtvejsvalgene til efteråret. Og her er der vel noget, der er vigtigt at sådan pointere, fordi det er jo sådan lidt fisket efter, at jeg stillede dig spørgsmålet. Det er jo det her med, at det er jo ikke populært at lukke det føderale USA. Nej. Men på den anden side, når amerikanerne møder den offentlige sektor, så er det jo meget sjældent den føderale offentlige sektor. Den føderale offentlige sektor for en almindelig amerikaner, hvad enten det er veje, der skal bygges, eller ældrepleje, eller hvordan skolerne er, og alt det, vi forstår ved offentlig service som dansker, det er jo som regel noget, der er placeret ude i delstaterne, i hvert fald forvaltningen af det. Ja. Og derfor er det at lukke den føderale sektor, skal man lige huske, jo ikke det samme som at skrue sådan helt ned for den offentlige sektor i Danmark, hvis man så skulle lave en parallel til det. Nej, men hvis man... Altså, der blev lavet meningsmålingen i forgårs, tror jeg det var, blandt amerikanere. Hvem vil de give skylden for, hvis ikke det lykkes at få et budget? Og der sagde 48%, at de ville give republikanerne skylden, og 28% ville give demokraterne skylden. Så hvis demokraterne har set på den meningsmåling, så har de sagt, okay, her har vi altså republikanerne, de kontrollerer begge kongressens kamre, de har præsidentembedet, og derfor vil folk sige, kan de ikke engang få et budget igennem, så bekræfter det et bestemt billede af, at de er ude af stand til at regere. Og det vil fylde meget, men der er rigtig mange amerikanere vil aldrig opdage det. Nej, hvis det bliver lukket. Skal vi ikke sige, at det kommer an på, hvor længe det kommer til at vare? Jo, og alle er vel enige om, at man kan ikke sådan forestille sig, at vi står her om 3-4 måneder og taler om Trump og republikanerne, demokraterne, og så er det stadigvæk lukket. Altså, det er noget, som historisk altid er løbet over en ret kort periode, når man endelig har lukket. Ja. Men derfor er der jo nogle forhandlinger, Niels, for at få landet sådan et budget, hvor man jo også godt ved, at man skal have lidt med i baglommen, hvis man skal forhandle noget på plads. Og der har været sådan to områder, man har fokuseret meget på. Noget, der hedder CHIP, og noget, der hedder DACA, som vi lige skal runde, fordi det egentlig er meget sådan sigende for, hvor svært det har været for, vil jeg hæve det, de republikanere, der forhandler i kongressen, at sådan få landet det her, fordi det er svært at vide, hvad man egentlig kan forhandle om og få sin egne med på, end sige sin præsident, der skal under på. Især få sin egen præsident med på. Men lad os lige tage dem to. Lad os tage CHIP først. Ja. Hvad er CHIP for noget? CHIP står for Children's Health Insurance Program. Og det er der kan man høre, at det er noget, der er sindssygt populært. Ja, det er et program, som forsikrer 9 millioner børn. Sygeforsikring til 9 millioner børn, især fra fattige familier. Og det vil sige, det er ikke populært at ikke ville bevilge penge til et program, der forsikrer børn. Så det er den ene brik. Og det, man har sagt blandt republikanere, er, at det her, det kan vi nu nok godt blive enige om, fordi vi har ikke selv lyst til at ikke forsikre de her. Ja. Og taget det med som noget, man vidste, det kan vi sælge i egne rækker, samtidig med, at demokraterne er helt vilde med det. Ja, og det ser heller ikke godt ud. Man lige har lavet en skattereform, hvor man har givet kæmpe skattelettelser til virksomheder, og så bagefter siger, nej, vi har ikke tænkt os at finansiere sygeforsikring til 9 millioner børn. Så alene af den grund kan man sige, CHIP i sig selv burde være noget, som begge partier sagtens kan blive enige om. Og så parkerer vi lige CHIP og tager den anden. Det er DACA. Hvad handler DACA om? DACA handler om de såkaldte dreamers. Og det er børn og unge, som er kommet med deres forældre, der har været illegale immigranter, så de er i princippet kommet illegalt ind i landet på et tidspunkt, og opholder sig på sin vis jo, ikke på sin vis, de er sådan set... De er jo illegale. De er illegale. Men de har gjort alt rigtigt, kan man sige. De er kommet der... Og vi må også gå ud fra, at børn ikke selv beslutter, om man immigrerer illegalt til et andet land. Så og der taler vi omkring 800.000 mennesker, som er i denne her gruppe af dreamers, som de hedder. Som går på universiteter, i skoler, arbejder, er i militæret. Det er jo en af de underlige ting i USA. Man kan leve et fuldstændig normalt tilværelse, og man kan få stipendier på universitetet og alt muligt andet, selvom man i princippet er illegal immigrant. Der er også nogle af dem, der slet ikke har vidst, de var illegale, før de bliver voksne og pludselig finder ud af, at de faktisk, deres forældre har taget dem illegalt ind i landet. Ikke? Det kan jo også være, at de er kommet ind på et visum og så... Og DACA er noget, hvor det er også noget, der gror stærkere i de fleste demokraters baghave som politisk idé, end det gør hos republikanerne. Ja, både og, fordi meningsmålinger viser, at DACA er utroligt, de her dreamers er populære, både hos demokrater og republikanere. Faktisk 87% af amerikanerne synes, man skal finde en måde, de her dreamers, de kan blive i USA på. Så det er faktisk også ukontroversielt. Der, hvor det ikke er ukontroversielt, det er i en speciel del af Trumps bagland. Der er hardlinere, der er nogle stykker i kongressen, men der er også sådan blandt Trumps græsrødder. Folk, der siger, ja, det kan godt være, at de opfører sig ordentligt, og de i øvrigt selv har meldt sig og sagt, jeg er udokumenteret, og så er de kommet med i et program, mens Obama var præsident, hvor man skulle finde en vej til at give dem en permanent opholdstilladelse, og måske jo også på længere sigt statsborgerskab. Og pludselig så, her i sidste uge, så vi så Donald Trump sidde i et tv-transmitteret møde med demokrater og republikanere fra kongressen, hvor han så siger... Jeg underskriver hvad som helst. Ja, jeg underskriver hvad som helst. Det de her folk fra de to partier bliver enige om... Kom med en lov, så underskriver jeg den. Præcis. Og hvis der er nogen, der bliver sure, så skal jeg nok tage balladen. Og så alligevel er der noget, han så begynder at ville have koblet med på det. Ja. Fordi så er der det, der hedder chain migration. Ja, fordi det de taler om først, er det, som man så kalder en clean DACA bill. Det betyder... I stedet for at stille betingelser, så siger han, vi ordner det her med DACA først. Det bliver vi enige om, og så taler vi budget bagefter. Og så begynder republikanerne at sidde uroligt på sædet, fordi de siger, at vi skal have det koblet sammen med grænsesikkerhed. Ikke? Og så er der også nogle andre ting. Så hvis du vil have en mur, og hvis du vil have gjort op med... Chain migration er vel... Den amerikanske pendant til familiesammenføringer. Præcis, ja. Der er jo noget her, som mange danskere nok ikke ved, hvor det at blive familiesammenført i næsten alle lande i Europa, hvis man kommer hertil, det er ikke noget, der sådan er en given sag. Det er noget, der tager lang tid, og er noget, der er visse begrænsninger for, hvor mange du kan blive familiesammenført med, osv. I USA, der ser det noget anderledes ud, og har historisk altid gjort det. Ja, og der vil republikanerne så have stramninger i det, som en af betingelserne for at acceptere de her dreamers. Og de vil også have penge til muren, og demokraterne har så sagt, okay, så får I nogen penge, godt nok et meget lille beløb, til den der mur, som vi jo ikke tror nogensinde bliver til noget, og er fuldstændig nyttesløs, og alt det der. Men de får pludselig Trump til at sige på det der møde, fordi han vel dybest set ikke helt ved, hvad det er, en clean bill betyder. Så får de ham til at sige, okay, vi må ordne DACA først, og så ser vi på budgettet bagefter. Og det er jo nok lidt Trump der ikke tænker som politiker, men mere som en forretningsmand, ikke? Og siger, lad os nu aftale det på plads, som vi ligesom ved, vi kan lukke. Ja. Hvorfor ikke, når vi ved, vi er enige om det der, så lad os få det aftalt. Men det er ironisk, men i en politisk virkelighed. Ironisk er jo, at det er virkelig dårlig forhandlingstaktik, ikke? I hvert fald, hvis det skal, når du er i et politisk rum, ja. Så ved du godt, at hvis du giver dig mere på et område, end de andre gør, og du ikke tager politisk betaling for det, så får du den jo aldrig. Der er aldrig nogen, der kommer og siger, nå ja, men da vi vedtog det der, der var det egentlig mest noget, I ville have. Så nu vedtager vi noget for jer, men, som I egentlig mest vil have. Det skal man handle sammen på en og samme tid. Han siger det jo så bare nærmest et par sætninger senere, siger han, men selvfølgelig skal det hænge sammen med, at vi også skal have penge til min mur. Men, og så siger... Men hvad så har I det her med budgettet at gøre, Jo, Niels? Det kommer. Så siger demokraterne, jamen det er jo ikke det, vi sagde. Vi sagde, at vi skulle først forhandle DACA, og så budget. Nå, men så siger han, okay, hvis der kommer et lovforslag, som er bipartisan, som det hedder, som der er repræsentanter fra begge partier, der har skrevet under på, så skriver jeg under på det, ligegyldigt hvad det er, fordi jeg har så stor respekt for jer, der er her. Og det kommer så. Dagen efter kommer så... demokraten Dick Durbin sammen med republikaneren Lindsey Graham, og de har så faktisk udarbejdet et forslag, og så er det bare en helt anden Donald Trump, de møder. Fordi i mellemtiden, der har hans hardliner i hans eget Hvide Hus, ikke mindst hans stabschef John Kelly, men også ham, der hedder Stephen Miller, de har lige haft fat i præsidenten og siger, hvad i alverden er det, du sad og sagde derinde, at du ville acceptere hvad som helst, du fik, bare der var ligesom støtte fra begge politiske partier. Så da de kommer og møder Trump, så er det en helt anden Trump. Og det er så det møde, som bliver meget ophidset, og hvor han siger shithole countries, og han vil ikke have immigranter fra alle de her shithole countries osv. Og så er det pludselig... Men gerne fra Norge. Ja. Jeg ved ikke, hvad det er med nordmænd, men ja, altså, jeg kan jo egentlig godt følge ham lidt der. Fordi ja, da vi havde Norge i rigsfællesskabet, der gik alt meget bedre. Ja. Vi vandt alle flådeslag og så videre. Den gang nordmændene var på skibene og så videre. Ja, Tordenskjold. Det var gode tider. Jeg savner stadigvæk nordmændene. Jeg kan jo godt følge ham lidt der. Det var sjovt, da vi så Danmarks historie. Der var de... påfaldende fraværende, indtil de pludselig Holberg og Tordenskjold. Den Danmarks historie er virkelig, virkelig åndssvagt. Og hvis jeg sad og så den med norske rødder, ville jeg virkelig tænke, er der ikke nogen her, der har haft to tanker om, hvor vigtig vi har været for Danmark tidlig i Danmarks historien. Men det har heller ikke rigtig været. Men nok om det, men i hvert fald kan man sige, at han havde lige haft besøg af den norske statsminister, og var altså imponeret af det, ligesom han bliver imponeret af mange statsledere, når først de, de kommer og Xi Jinping og hvem det måtte være. Så pludselig synes han... Og det er jo det gode ved Trump. Han er meget imødekommende og viser mig en nordmand, så elsker han nordmænd. Viser mig en kineser, så troede han havde kineser, så møder han den, så elsker han kineser. Ja. Det er jo det, der er et godt træk, Niels. Ja, hvis de forstår, at det appellerer til ham på den rigtige side. Ja, det. Ja. Så det handler vel bare om, at de her shithole countries skal ligesom møde Donald Trump, så han kan synes, de er mindre shithole, de her shithole countries. Ja, det kan man godt sige. Det er sikkert det, der skal til. Under andre omstændigheder, så får hans udtalelser jo nogle klare... udtalelserne er sådan set ikke til at tage fejl af, uanset hvor mange udlægninger, der kommer, fordi det ene, det er lande med folk med mørk hud, og hvis det, han talte om i virkeligheden, var, vi vil have et meritbaseret immigrationssystem, så kan man sige, det handler jo hvilke kvalifikationer folk skal have for at immigrere, snarere end lande. Men Trump taler lande, og han taler så ovenikøbet om et land, hvor de fleste er hvide overfor. Og så begynder Trump at være den, der kortslutter sin egen budgetforhandlinger. Præcis. På en eller anden façon. Ja. Ja, budgetforhandlinger, han ikke kan leve uden. Ja. Og han har jo tidligere sagt, at måske har vi brug for en god, lang government shutdown. Ja. Det tror jeg ikke, han mener længere, egentlig, hvis jeg skal vurdere lidt på situationen. Og især fordi han jo er så stolt over, at han har skrevet bogen, eller i hvert fald lagt navn til bogen, The Art of the Deal. Og her har vi altså pludselig en præsident, som har sendt 3-4 forskellige signaler, så lederen af republikanerne i senatet, Mitch McConnell, siger, jamen, vi ved ikke, hvad vi skal forhandle ud fra, for vi ved ikke, hvad præsidenten vil have. Eller hvad han vil underskrive. Nej, vi ved ikke, hvad han vil underskrive, fordi han siger ligesom så mange modstridende ting på én gang, at vi simpelthen ikke ved. Så det er jo, kan man sige, en betragtelig kritik i virkeligheden fra en politisk... Og så er vi endt der med, at både DACA og CHIP er pludselig noget, der er kommet ind i de her budgetforhandlinger på en sådan façon, at Trumps holdning til dem har betydet, at budgetforhandlinger går i stå. Kan du forklare den proces? Og hvis man er demokrat og er Chuck Schumer, den demokratiske leder, så har man altså også et bagland, der siger, det her med de her dreamers, DACA, det er altså hjerteblod for os. Og de siger vel også, hvis du behøver ikke at hjælpe præsidenten for enhver pris. Nej, det siger de garanteret også, men de siger også, I har simpelthen ingen ryggrad, hvis I skriver under på et budget og accepterer, at DACA, som I er blevet lovet, der kommer en aftale på, ikke er med. Og CHIP ikke er med, at det bare bliver smidt ud, og så skriver I alligevel under. Det gør I simpelthen bare ikke. Det vil lægge sådan en dæmper på entusiasmen i det demokratiske parti. Og man kan sige, så længe, hvis vi lige skal lukke de her budgetforhandlinger her, for vi skal også have en analyse eller vurdering af Trumps første år, så mere generelt, men hvis man sådan ser på det politiske landskab nu, så er der vel ingen vej uden om budgetforhandlingerne, uden at man får i hvert fald CHIP med ind på bordet igen, og så lavet et spor for DACA, vil jeg også vurdere. Er du ikke enig i det? Jo, og republikanerne var, tror jeg, også parate til at tage CHIP med ind igen, så det er DACA i høj grad, det står og falder med. Og det bliver de nødt til at få en eller anden løsning på, ellers kommer der ikke noget budget. Du lytter til Kampagnesporet. Jeg har besøg af Niels Bjerg Poulsen, lektor ved Amerikanske Studier ved Syddansk Universitet. Vi taler om Trumps første år i embedet, og jeg vil lige spille et klip her, som på en eller anden måde, synes jeg, er meget, meget... For mig, da jeg sad og tænkte, er der et klip med Donald Trump, der sådan er en syntese af alt det, jeg opfatter Donald Trump som, eller sådan, som jeg opfatter det første år, så er det, da Donald Trump har besøg af nogle Navajo-indianer i det hvide hus. Man skal sådan lige vide om det her klip, der kommer her. Navajo-indianerne har et så kompliceret sprog, at man under 2. verdenskrig brugte Navajo-sproget som kode i det amerikanske militær, fordi det opfattede man som kode, der ikke kunne brydes, og derfor havde man jo Navajo indianer med tropperne, især i Stillehavet, som havde en bodyguard med sig. Mm. Og så var de sådan en omvandrende kodemaskine, bare med deres eget sprog. Det var ikke kun en bodyguard, det var også en, der faktisk skulle slå dem ihjel, hvis de blev taget til fange. Ja. Så det var sådan et... de var værdsat, men også så værdsat, at man ville slå dem ihjel, hvis de blev taget til fange. Det er rigtigt. Men det er lige for... Det er dem, Trump har besøg af i Det Hvide Hus. Han skal hylde dem og ære dem, og, og så går der Trump i det hele, og det er klippet her. And I just want to thank you, because you're very, very special people. You were here long before any of us were here. Although we have a representative in Congress who they say was here a long time ago. They call her Pocahontas. But you know what? I like you, because you are special. You are special people. You are really incredible people. And I have to, from the heart, from the absolute heart, we appreciate what you've done, how you've done it, the bravery that you displayed, and the love that you have for your country. Tom, I would say that's... Lad os gå ud af klippet med Donald Trump her, fordi Trump står her med to repræsentanter fra Navajo-stammen, der ser meget forbløffet ud. Ja. Og man kan se, de ved ikke, hvilken fod de rigtig skal stå på. Og bag dem, der er der et stort portræt af Trumps store helt, den amerikanske præsident, Andrew Jackson. Og man skal lige vide det, Andrew Jackson er nok ikke helt så problematisk for Navajo-indianer, men det er Andrew Jackson, der får underskrevet, og en af drivkræfterne bag, det der hedder The Indian Removal Act fra, ja. fra 1830, ja. Hvor man især flytter Cherokee-stammen ja. Fra det østlige USA ind til det område, der i dag er staten Oklahoma. Er det ikke ja. Der, de ender? Og det såkaldte Trail of Tears. Og man er også enig om, at Andrew Jackson ikke personligt ønskede, at der skulle dø så mange indianere, men han også så ret stort på, da man så begyndte at få tal frem om, at de døde som fluer på den her rejse. Og man tager i indiansk kontekst, der er det et genocide. Det er, eller i hvert fald noget, der er meget, meget tæt på det, Det hører med til historien, at Andrew Jackson... Cherokee-nationen faktisk havde anlagt en sag, som højesteret tog op i USA. Det var meget... Og vinder den. Og de vinder sagen. De vinder sagen, og så siger Jackson efter sigende, nu har Marshall, som var højesteretspræsidenten, afsagt sin dom. Lad ham nu føre den ud i livet. Hvis han kan. Hvilket er en anden måde at sige på, han har ikke nogen her til at stoppe mig for at gøre, hvad jeg har lyst til. Så det er et... I amerikansk historie er det her en af de begivenheder, hvor en præsident soleklart har trodset sine forfatningsmæssige beføjelser. Og måske i egen opfattelse ryddet op i sumpen, og alt det der. Men jo er en, som jeg tror, de fleste kan være enige om, at lige den dag, vi har Navajo-stammen på besøg, der piller vi Jackson-billedet ned. Så vil du ikke være som rådgiver og sige det jo, til... Og vi taler ikke om Pocahontas, fordi... På samme dag, fordi det kan godt opfattes som sådan en nedsats. Det vil svare sådan lidt til at bruge sådan et generisk sort navn som Sambo om sorte og så videre. Det vil nok sige, prøv at holde lidt igen med det. Eller hvis han havde italienere, der kaldte dem Pinocchio eller sådan noget. Sådan et eller andet, ja. Udover det, altså vi skal jo sige, at Pocahontas, den person, han henviser til, er senator Elizabeth Warren fra Massachusetts, som har opgivet, hun er fra Oklahoma oprindeligt, har opgivet, at hun har indianske aner. Og grunden til, at jeg brugte klippet, Niels, det er jo det her med, jeg er jo ret overbevist om, i hvert fald i mit eget hjerte, det er jo ikke sikkert, jeg har ret, men jeg fornemmer, at jeg tror ikke, Trump er racist. Men han er så stor en elefant i glasbutikken, at han forstår ikke, at han står der med indianerne. Og jeg tror, han er hjertet ønsker at sige tak til dem. Men det lykkedes ham sådan på, og det er det klippet sådan et eksempel på, inden for meget, meget kort tid, at optræde så upassende, og så under Jacksons åsyn derinde, at det på en eller anden måde bare er et meget billede for mig på, hvordan... den første tid med Donald Trump har været. Jeg ved ikke, om du er enig med mig i det. Jeg har jo lidt mere det der med, om Trump er racist, så må man sige, hvis den går som en and og siger som en and, så er det nok en and. Og man kan jo i hvert fald se et klart mønster i Trumps handlinger helt tilbage Du forestiller vel ikke, at Trump har inviteret indianerne og har ønsket at ydmyge dem? Nej, at det her foregår fuldstændig uden for... Trumps cerebrale rækkevidde, det er det, der sker. Fuldstændig. Jeg tror bare, inde i hovedet på ham, der tænker han indianer, og så er der en eller anden klokke, der ringer og siger, indianer, er det ikke noget med Elizabeth Warren? Pocahontas, skal jeg ikke lige benytte lejligheden til at genere hende nu, hvor kameraet er alligevel på? Ikke? Og det er jo der, hvor jeg synes, vi skal tage fat, når vi skal vurdere Trumps første år som præsident. Jeg har luret, Niels, at du er ikke begejstret for Donald Trump. men du er simpelthen ikke til at narre. Nej, det er jeg ikke. Jeg er kvik, når det handler om lige at læse dig på det punkt. Og der vil jeg jo bare sådan i al fredsomlighed sige, at er det ikke som normbryder, at Donald Trump sådan har været det mest overraskende bekendtskab i sit første år som præsident? Fordi politisk synes jeg jo egentlig ikke, at han ligger så langt fra noget, vi kunne have fået fra en hulens masse andre republikanere. Nej, det kan der være noget om, men det er jo hele tiden også den diskussion, vi har. Skal vi hele tiden vurdere Trump på sådan en eller anden højre-venstre skala, hvor folk spørger, hvor konservativ er han, eller er han konservativ eller ej? Og det er sådan set ikke det, der er mit hovedproblem med Donald Trump. Det er, at han ligesom er helt uden for skiven mentalt på en lang række punkter. Og jeg mener, der er ligesom to typer diskussioner, man kan have. Det ene bliver sådan en meget legalistisk diskussion. Hvad må præsidenten, og hvad må han ikke? Har han ret til at fyre FBI-chefen? Har han ret til at gøre det, han gør? Det er en type diskussion. Må man gå ud i pressen og fuldstændig underminere sin egen udpeget regering og minister, når man lige føler, at der er noget, der burde være anderledes, fordi man har set noget i tv. Men, det er vel der, han bryder normer, ikke? Ja, og det er der... Det er der og så det her med, hvad er rigtigt og forkert, hvordan forholder man sig til det? Jamen, det er der, jeg synes, at der er kommet meget opmærksomhed, især de sidste måneder, synes jeg, i USA, på, hvad betyder normer for et demokrati? Hvad betyder normer for præsidentembedet? Hvis vi holder op med at kun at tale om strategi, og hvad der er lovligt, og hvad der er ulovligt, men også taler om, at en præsident i USA er mere end bare øverstkommanderende for de væbnede styrker, udøvende magt, partileder. Der er også han er også statsoverhoved, der er også andre funktioner, som på en eller anden måde smitter af på det politiske system. Og når man har en præsident, som for eksempel, fordi han bliver stødt over, at folk minder ham om, at han altså ikke vandt the popular vote, at Hillary Clinton fik 3,1 millioner stemmer mere end ham, når hans reaktion så er at sige, at der var nok 3-5 millioner mennesker, der stemte ulovligt. Når han trækker tæppet væk under folks opfattelse af, at valgsystemet grundlæggende fungerer godt i USA, og at valgsvindel spiller en forsvindende rolle. Og når man sender et dekret afsted, som er et indrejseforbud, og så får det underkendt af domstolene, og så går i krig med sine egne domstole, at det er der, du tænker på. Det er alle de her ting, præcis, som er normbruddet. Ja. Det er der, hvor de autoritære træk også viser sig, hvor men, alt det, vi normalt forbinder med demokratiet... Men Niels, du er jo også begejstret for Franklin Roosevelt. Det kender jeg jo godt nok til at vide. Ja. Og Franklin Roosevelt, da han får underkendt store dele af sin New Deal, så begynder han jo på The Court Packing Scheme, som jo betyder, at der i forfatningen ikke står andet end, at det er præsidenten, der udpeger højesteretsdommer, og så bliver de godkendt i senatet, men der står ikke, hvor mange højesteretsdommer der skal være. Og så tænker Franklin Roosevelt, hvis de højesteretsdommer, der sidder nu, underkender min lovgivning, fordi de synes, jeg udvider beføjelserne for, hvad man må gøre med den føderale magt, så udpeger der bare en hulens masse nye højesteretsdommer. Det, der hedder court packing, som han var ude på. Hvordan kan du være glad for... Jamen, FDR, når han så tydeligt brød reglerne under 2. verdenskrig, var han heller ikke altså lige god til at følge spillereglerne, der stod i forfatningen. Men hvorfor må Trump ikke? Men det er jo også den sorte plet på Roosevelts renommé. Det er det, en hvilken som helst historiebog, du får fat i, der handler om Roosevelt-årene. Der vil du se det der kapitel om court packing, at her... der begik Roosevelt sin store fejl, og det, der gjorde, at hans konservative kritikere sagde, nu har vi Mussolini i Italien og Hitler i Tyskland, er vi ved at få vores egen diktator. Han brød med et fundamentalt princip, så er der andre, der vil sige, okay, men han truede bare med det, og faktisk betød det så, at Højesteret opretholdt hans New Deal-lovgivning. Men de der ting står jo også i historiebøgerne som eksempler på, når præsidenter har overskredet deres beføjelser og har truet noget fundamentalt ved det politiske system i USA. Og problemet er bare, Donald Trump gør det, så at sige, i en lindstrøm, den slags ting, og vi er næsten, altså frygten er, at vi nærmest bliver immune over for det, fordi det er ligesom om, han ikke kan se problemet i det. Altså, han kan ikke se problemet i at sige, hele vores valgsystem er korrupt, eller man kan ikke regne med efterretningstjenesterne, for de lyver bare om alle mulige ting. Altså det, der så sker efter Roosevelt, er jo blandt andet, at systemet omkring Roosevelt, sådan under indtryk af, at Roosevelt bryder sådan med flere normer, blandet med, hvor mange embedsperioder må du egentlig sidde. Der har været sådan en forståelse af, at George Washington sad i to embedsperioder, så det var grænsen. Mm. Så når man måtte sidde to gange, og så var det ud, og man stod egentlig ikke noget i forfatning om det. Og så kommer Roosevelt og siger, jamen altså, I kan jo bare, I er ved med at vælge mig. Og så bliver han ved med at stille op, og ender med at sidde i fire perioder, og især de to sidste er jo meget omdiskuteret, fordi her forsvarer han sig med, at vi har en verdenskrig, og at man kan ikke sådan lige skifte hest midt i vadestedet, og derfor er forfatningen, eller ånden i forfatningen, og eller normerne omkring, hvordan man skal forstå forfatningen, er sat ud af kraft. Og også omkring kortpacking senere, der kommer systemet så og siger, okay, vi er glade for din tid i embedet, Roosevelt, men vi skal også rydde op efter dig. Ja. Og man vedtager så en forfatningstilføjelse, der afgrænser den præsidentielle magt på det her område, og man vedtager faktisk flere love, der sådan indhegner og gør reglerne tydeligere omkring præsidentembedet. Tror du, at Trump kommer til at få samme effekt? Vil vi om nogle år stå og se en politisk proces, hvor begge partier, som jo egentlig var tilfældet efter Roosevelt, hvor begge partier går sammen og siger, at der er noget, vi skal kigge på? Ja. Altså, det er bestemt en mulighed, og vi ser jo allerede nu lovforslag, som på en eller anden måde skal... Der er jo så mange ting, der er dukket op som nye problemstillinger med Trump. En af dem er for eksempel, i hvilket omfang må en præsident bedrive virksomhed og berige sig, mens han er præsident? Ja, der har man noget, der hedder The Emoluments Clause, som går helt tilbage til, så vidt jeg husker, 1798, og den har aldrig rigtig været brugt, fordi ingen har forestillet sig, at en præsident som Trump ville altså i princippet kunne tage store honorarer for medlemskab osv. til sin klub Mar-a-Lago, eller bygge Trump Hotel og på forskellige måder have økonomisk fordel af embedet. Lovgivningen er meget svært. Systemet er ikke ret gearet til, at man er en forretningsmand, der kommer ind i politik. Nej. Man skal vel også komme den verden så meget møde at sige, at hvis du er en forretningsmand, der bruger 4 eller 8 år dit liv på at være præsident, så er det er også, om man har noget, der er så stort, som det indviklede netværk og forretninger og selskaber, som Donald Trump ejer. Så det systemet har aldrig haft en sådan person. Men Trump gav jo helt andre meldinger under valgkampen om, hvad han ville gøre. Han ville placere sine virksomheder i sådan en blind trust, som det hedder. Ej, det han legede vel mere med den tanke. Han sagde, at det eneste, han rigtig lovede, var jo, at jeg vil i hvert fald ikke selv være så tæt på det, at jeg driver virksomhed nogen, der driver min virksomhed, har samtalt med mig. Men nu har hans advokat og forklaret ham så, efter han var blevet valgt, at hey, faktisk står der ikke noget om det her i forfatningen, så du behøver ikke at gøre det, hvilket han så straks gik ud og sagde. Det samme gælder også sådan set et meget centralt punkt i hele Mueller-undersøgelsen af forbindelsen til Rusland, nemlig at Trump har nægtet at offentliggøre sine skattepapirer. Man kan sige, det står ikke nogen steder, at en præsident skal gøre det. Det er bare noget, som alle præsidenter før ham har gjort, og synes, at det var vigtigt for folk at vide. Så der er en lang... Og det er jo noget, man pludselig begyndte på i amerikansk historie, fordi der var sådan et pres. Jeg har jo egentlig altid tænkt, rager det offentligheden, det her? Altså, er det noget, man bør kunne kræve af folk? Fordi hvis der er jo så nogle typer, som hvis de har været forretningsmænd som Donald Trump, så hvor man tænker, jamen altså, så lever du i en verden, hvor du hele tiden går efter at skulle skattemaksimere og så videre, for at kunne overleve. Og i den verden ville din skattepapir se elendig ud, som hvis du var en generisk Hillary Clinton-type, ja, som livet igennem bare har levet af... Men nu er det jo ikke, nu er det jo helt klart ikke, hvor meget Donald Trump har tjent. Det handlede meget om, også med Mitt Romney i sin tid, hvor meget han betaler i skat, ikke? Ja, men jeg tror, vi kommer til at se jo med Trump, at det også drejer sig om noget helt andet, nemlig hvem han har gjort forretninger med, og at det er kernen også af... Men alt det kan Møller vel kigge ind i? Ja, og det er vel det, der for alvor sætter en skræk i livet på Donald Trump, at Mueller sandsynligvis allerede har adgang til hans skattepapirer, og ved noget, som alle vi andre ikke ved om, hvad der står i de skattepapirer. Og noget af det kan komme frem. Men bør det være et fast krav? Synes du, at politikerne efter Trump skal gå ud og sige, at det er simpelthen et lovkrav, som stiller op om amerikansk politik, så skal vi have lov til også at foretage en undersøgelse af alle dine skatteforhold gennem hele livet? Det er jo værd at vide, det gælder for alle andre embedsfolk. Det gælder for alle i Trump-regeringen, på nær præsidenten og vicepræsidenten. De er sådan set de eneste, som kan nægte at vise deres skattepapir. Så jeg hører dig sige, det synes du, man skal vedtage? Jeg, det synes jeg helt klart. At det vil være... Men man kan sige, når vi taler om det her, så er det bare som en... Et af utallige eksempler på sådan en strøm af normbrydende adfærd. Og det er endda nogle af de her mere sådan formelle ting. Det andet, og måske endnu vigtigere, er måske det sammenbrud, der er sket hos Trump af, hvad man kan kalde sådan privat etikette, hvordan man opfører sig privat, og hvordan man opfører sig som præsident. Og det er hans tweets vel det bedste eksempel på, at... Trump har en eller anden forestilling om, at ligesom han ville skrive indlæg på Facebook som privatperson eller læserbreve, så kan han også bruge Twitter til at føre politik på, og så er han sådan ikke i rollen som statsoverhoved, så er han noget andet. Og vi har jo set nogle underlige sammenblandinger, for eksempel, hvis jeg må nævne et eksempel, da han pludselig sender en tweet ud om, at nu kan transkønnet ikke længere være... I det amerikanske forsvar. Nu har han talt med sine generaler, og de kan ikke være ved i forsvaret, fordi vi har ikke råd til alle de hormonbehandlinger, de skal have. Nå, der er så omkring 4.000 transkønnede i det amerikanske forsvar, mange af dem også som officerer og gruppefører, meget andet. Og de ved så pludselig ikke, om de er fyret, eller om det bare gælder nye ansættelser, eller hvad det er. Og dagen efter, så kommer der så en melding fra Pentagon, der siger, at vi kan altså ikke administrere det her store foretagende ud fra tweets, præsidenten sender. Det har ingen ligesom lovgivningsmæssig betydning for os. Vi skal enten have et officielt dekret, eller vi skal have lovgivning. Så der er ikke ændret på noget, så de ignorerer sådan set bare, hvad præsidenten skriver. Men vi ser det med indrejseforbuddet også, med en lang række meldinger, hvor han pludselig blander sig i domstolens arbejde og siger, at den og den skal have dødsstraf, for eksempel. At det faktisk virker både mod hensigten, fordi der kommer en reaktion fra retssystemet, der siger, nu kan vi ikke behandle den sag fuldstændig objektivt, for præsidenten har jo sagt, hvad hensigten er med denne her rejse, det her indrejseforbud, uanset hvad der står i teksten. Så ideen om, at han sådan kan sidde og ytre sig med tweets, og så forvente, at så retter samfundet sig ligesom efter det, og så bliver transkønnet fyret, fordi nu har han skrevet en tweet. Den der sammenblanding er jo også, synes jeg, en form for normbrud, eller hans angreb på pressen, hans manglende forståelse for, hvilken rolle pressen opfylder i et demokrati som den fjerde statsmagt. Men ser vi på den førte politik, ser vi på det, der blev vedtaget, så er Trump vel en meget gennemsnitlig republikaner. Er der blevet vedtaget noget, synes du, som ikke kunne være vedtaget af andre republikanske kandidater? Nej, altså hvis du med det mener, der er... Du tænker på det, der er vedtaget en skattereform. Der er et stort felt af republikaner stillet op tilbage i 2015-2016, og i det her felt, der får man jo hurtigt en fornemmelse af, at Trump stikker i den grad ud, at vi får noget helt andet politik, som gør det til sådan en fornemmelse af, at for hvor mange man nu synes, der var kandidat. Hvis nu siger, der er 16 kandidater, så er der sådan 1 mod 15. At det er sådan, at, og så kan de andre 15 placere sig så på et eller andet politisk spektrum i mere eller mindre republikansk eller højorienteret eller konservativ på forskellige områder og så videre. Og så er der Trump, der sådan står helt udenfor. Jamen, det der er min pointe, er mere den at sige, at når jeg så ser, hvad der kommer igennem, så synes jeg, at han kunne lige så godt være en af de andre. Han var ikke en mod 15, han var en af de 16. Ikke? Du får ikke den der populistiske oprør, som han stillede op som. Altså alt det, han sagde i sin indsættelsestale med, i dag giver vi magten tilbage til folket og så videre, det har du ikke set nogen spor af for alvor. Der havde han måske sin chefideolog i Steve Bannon, som havde en idé om, at han ville forvandle det republikanske parti til sådan en arbejderparti med for hvide arbejdervælgere. Det skulle være kernen i det republikanske parti. Og det er jo absolut ikke det, der er sket. Man kan sige, at Trump førte korstog mod Hillary Clinton, der havde holdt tale for Goldman Sachs, og noget af det første, han så gør, er at ansætte, så vidt jeg lige kan tælle mig til, 6 tidligere eller nuværende højtstående medarbejdere i Goldman Sachs til at styre sin økonomiske politik. Så du har ret på det punkt. Der er det fuldstændig traditionel republikansk politik. Det gælder også deregulering af miljøregler og alt muligt andet. Det er der også mange republikanere, der vil synes, at det var da en glimrende idé. Så det er ikke på de punkter, han skiller sig ud. Og jeg vil jo have, det er så det indrigspolitiske her. Og hvis vi ser på det udenrigspolitiske, og jeg sad jo med stor interesse og fulgte med, da Trump lige ugen før jul kom med sin National Security Strategy, som jo er noget, vi virkelig altid venter meget på, at præsidenten skal komme med, og er noget, der altså hver ord bliver læst og vejet i hele verden, især hvis man er i den del af verden, hvor man nogle gange får besøg af USA, sådan mere eller mindre uventet, når man, når man gør noget, amerikanerne ikke bryder sig om. Og jeg kan jo godt se, når jeg sådan læser dokumentet, at der, og så har jeg hørt talen, at der er jo en del ord, som går igen fra indsættelsen med America First og sådan noget med sådan en national retorik, vil jeg kalde det, som handler om både sådan krydsfeltet mellem Trumps opfattelse af sig selv som sådan en der laver en new deal for USA på det udenrigspolitiske, simpelthen genforhandler alt bestående i verden, så det er til større interesse for amerikanerne, både økonomisk og interessemæssigt osv., en der genforhandler det. Men når jeg så sådan går igennem, hvad det egentlig er, han sidder og siger, så slog det mig jo, at manden i bund og grund så meget pragmatisk på det hele, og han jo ikke vendte verden ryggen og tog ansvar. Så kan man synes, han ville det forkerte, men han tog politisk ansvar for en række problemstillinger, som fik mig til at tænke, da jeg sådan sad med det, og tænkte, hvem minder egentlig mest om Donald Trump på det her område? Hvem havde også sådan en tendens til at holde det udenrigspolitiske lidt ud i strakt arm, og have en pragmatisk tilgang og sige, ja, jeg vil egentlig gerne ud af Mellemøsten, men hvis der sker noget dernede, så bliver jeg nødt til at tage ansvar for det, og ja, jeg vil gerne ud af Libyen, men okay, nu sker der noget i Libyen, så bliver jeg nødt til at tage ansvar for det. Han minder mig egentlig meget om Obama på det udenrigspolitiske. Jeg er helt med på, at de kommunikerer meget forskelligt om det udenrigspolitiske, og verden ser meget forskelligt på dem. Når jeg bare sådan ser på sådan hele den her pragmatiske tilgang, så tænker jeg jo lidt, jamen, indrigspolitisk Trump er en gennemsnitlig republikaner, og udenrigspolitisk, så ligger han i et spor, som jeg vil kalde for det spor, der opstår efter en delvis fejlagtig mellemøstpolitik under George Bush, som allerede begynder i Bush-årene. Ja og nej. Robert Gates, den tidligere forsvarsminister, som var forsvarsminister under George Bush i sidste periode, og så fortsatte under Barack Obama, han skriver jo i sine erindringer, at det var underligt for ham, at han var en ret konservativ republikaner, og Obama var en liberal demokrat. Men han fandt hurtigt ud af, at de så ret ens på verden, i den forstand, at Obama var først og fremmest realpolitiker. Han var først og fremmest pragmatiker. Så man kan sige, at der er en kontinuitet i amerikansk udenrigspolitik. Men der, hvor Trump er hoppet fra, kan man sige, er i sådan selve forståelsen af USA's rolle som supermagt i verden. Der har han jo givet fantastisk meget overladt scenen i høj grad til andre magter, og blandt andet Kina, og alt hvad der hedder menneskerettigheder, er forsvundet ud af diskussionen om amerikansk udenrigspolitik. Men vi er vel enige så langt, at det normbrydende ved Trump er noget andet end den førte politik på lange stræk. Men normbrydningen består i høj grad af, at der er folk, der afholder ham fra at gøre impulser, han måtte få. Så vi har de her såkaldt voksne omkring ham, som siger, den dybe stat. Ja, det kan man kalde det, men man kan også kalde det de fornuftige folk, som hans sikkerhedsrådgiver og forsvarsminister, der siger, det der med NATO, det er altså en rigtig dårlig idé. Jeg takker Mattis hver aften, inden jeg går i seng, for at Mattis er der. Det samme tror jeg også nok, roligt, du kan gøre. Ja, det samme gælder lidt McMaster, men det er gode folk er overbevist om. Niels, jeg lovede i starten, at vi lige skulle sige lidt om det her med, om vi opfatter Trump som en, der er unik. Tror du, Trump er sådan helt uden for sådan nummer? En type, vi ikke kommer til at se igen, og som er noget, der er sådan helt løsrevet fra en historisk kontekst og andet? Eller er han noget, vi vil se mere i amerikansk politik? Altså, det er jo en meget... jeg synes, det er en meget interessant diskussion, fordi det handler et eller andet sted om, hvor permanent skade kan Trump gøre på de normer, der hersker i amerikansk politik, og hvilke forventninger folk har til kandidater. Jeg tror, Trump på mange måder er unik, og jeg tror, der er en modbevægelse, som på en eller anden måde vil forsøge at forhindre flere Trumper. Tak til dig, Niels Bjerre Poulsen. Du har lyttet til Kampagnesporet. Mit navn er Mads Fuglede. Med mig i dag havde jeg Niels Bjerre Poulsen, lektor i amerikanske studier ved Syddansk Universitet. Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder. Podcasten er sponsoreret af EGN. Bliv en del af en professionel netværksgruppe med folk, der forstår dig. De kan hjælpe og inspirere dig gennem dit arbejdsliv, så du hurtigere finder de gode løsninger. Find dit nye netværk på egn.dk.